जहाँ तुम रहोगे वो दर झूम लूँगा, जहाँ तुम रहोगे वो दर झूम लूँगा। ओ नजर से तुम्हारी नजर झूम लूँगा, नजर से जिस दम लबों पे तबस्सुम, लबों से तुम्हारे लब चूम लूंगा। जहाँ तुम रहोगे वो दर चूम लूंगा, नजर से तुम्हारी चाहत की उम्मीद में मैं सारा शहर झूम लूंगा। घर छूट मिल जाए तेरी तरफ से आठों पहर झूम लूंगा। ओ, ओ, ओ, ओ, तेरी एक चाहत की उम्मीद में मैं सारा शहर झूम लूंगा। घर छूट मिल जाए तेरी तरफ से आठों पहर झूम लूंगा, आठों पहर झूम लूंगा। ओ जहाँ तुम रहोगे वो दर झूम लूंगा, नजर से तुम्हारी नजर झूम लूंगा। देखूंगा जिस दम लबों पे तबसुम, से तुम्हारे लब चूम लूंगा, लब चूम लूंगा। इनायत से देखोगे तुम देवर तेरा चूम लूंगा। हसरत हो पूरी सर की कसम मैं तेरा सर चूम लूंगा। ओ नजरे इनायत से देखोगे तुम देवर तेरा चूम लूंगा। हसरत हो पूरी सर की कसम मैं तेरा सर चूम लूंगा, मैं तेरा सर चूम लूंगा। ओ जहाँ तुम रहोगे वो दर चूम लूंगा, नजर से तुम्हारी नजर चूम लूंगा। देखूंगा जिस दम लबों पे तबस्सुम, लबों से तुम्हारे लब चूम लूंगा, लब चूम लूंगा। जहाँ तुम रहोगे वो